العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہو آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کچھ ہفتے پہلے یا مہینے پہلے پلپڑ میں آنا ہوا تھا، آج پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حاضری کا موقع دیا. کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. ہم جتنی باتیں سنیں نیت کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، اور خاص کر کے ہم سب کو یہ نیت کرنا ہے کہ زندگی گزرے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے. ویسے عمل کریں گے انشاءاللہ، ویسے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو پہلے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کئی مرتبہ ہم جمع ہوتے ہیں، پہلے اللہ کا ذکر ویسے کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، مل مل کر بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت رہے، آسانی رہے. اور ماشاء اللہ اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تو میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور پھر دو تین ضروری باتیں اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو شروع کریں. اللہ اللہ ہم سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا، بولو بلند آواز، سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک، درود پاک کا بہت ثواب ہے، کہو درود پاک پر بہت ثواب. اور میرے پیارو، درود پاک اگر پڑھتے جاؤ نا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تین وعدے پر اگر ہم اتر گئے، دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو گیا. درود پاک کے بہت انعامات ہیں، بہت انعامات ہیں، لیکن ایک انعام، اتنا پیارا انعام، اتنا پیارا انعام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھ، مجھ پر درود پڑھ، مجھ پر درود پڑھ. اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ملے گا، تو فرمایا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. دعا کرو یہ وعدہ ہم سب کو نصیب ہو جائے, ہم اس وعدے پر پورے اتر جائے. اور ایک اور بات, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا, مریں گے سب مریں گے. بھائی مرنا ہے نا سب کو, میرے کو بھی مرنا, آپ کو بھی مرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والا جب اپنی قبر میں جاتا, اللہ کے رسول فرماتے اس کی قبر سے لے کر میری قبر مبارک تک اتنا اجالا ہوتا کہ وہ قبر سے مجھے دیکھتا اور میں اپنے روزے سے اس کا دیدار کرتا رہتا. تو بھائی سب پڑھیں گے, درود پاک پڑھیں گے. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے درود پڑھنے والا پڑھتا جا, اللہ تجھ سے راضی ہوگا, اللہ تجھ سے راضی ہوگا, اور ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوگا. تو بتاؤ یہ تین انعامات بھی مل گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور آج تو میں ایک درود پاک تیار کر کے لایا ہوں انشاءاللہ, بیان کے بعد یاد رہے گا انشاءاللہ, میں بتاؤں گا اور وہ تقسیم بھی ہوگا اور سب پڑھیں گے نا درود پاک انشاءاللہ. تو چلو میری زبان پر محمد, ساتھ میں بولو میری زبان پر اور آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو, بولو بولو صلی اللہ ہو, سب درود پڑھیں گے صلی اللہ ہو علیہ وسلم. شروع کریں آمین محمد, سب کہو صلی اللہ ہو. ہاں میرے دوستو پیارے نبی کے پیارے پیارے نام ہیں, اور اتنی بات ہے کہ اللہ کو نبی سے بہت پیار تھا, ایسا پیار کسی سے نہیں تھا. اس لیے ابھی دو روز پہلے میرے پاس ایک کتاب ہاتھ میں آئی, اس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام. تو میں تو پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, جب اس کو گھینا تو 1777 نام. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام؟ 1777 نام اللہ اکبر کبیرہ. ہاں میرے دوستو اللہ نے کیسے کیسے پیارے پیارے نام دیے, اب 1777 تو ہم کو یاد بھی نہیں ہوتے, لیکن جتنے بھی یاد ہے میں پڑھتا جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ, اللہ اس ناموں کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تو شروع کریں آمین محمد محمد الاول محمد الاخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد العلوي محمد الأبطحي محمد السهامي محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد الهادي محمد الداعي محمد الآمن محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد. سبحانه صلى الله كليم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد المزمل محمد المستثمر محمد طاب محمد يا دين محمد صلى الله عليه وسلم. میرے دوستو ایک واقعے سے بات شروع کر رہا ہوں, بہت سمجھنے جیسا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی, نام آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, امید ہے سنا ہوگا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت بہلول. کیا نام ہے؟ حضرت بہلول. رہے گا یاد انشاءاللہ, ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی. کیا نام؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا بہت قریب اللہ کے ولی. کوئی درخت کے نیچے بیٹھے, کوئی درخت کے نیچے بیٹھے, وہ آپ کو معلوم ہے نا ولیوں کی فقیروں کی چھوٹی سی جھولی ہوتی ہے, تو وہ جھولی رکھی ہوئی ہے, ان کی اتھا ان کی لکڑی رکھی ہوئی ہے, اور وہ درخت کے نیچے بیٹھے اور کیا کر رہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کس کو یاد کر رہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا, کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ, یہ سننے جیسا واقعہ ہے, اسی پر ہم کو اپنی بات آگے بڑھانا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا نام ہے؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ, درخت کے نیچے بیٹھے ہیں بس اللہ کی یاد میں مگن. اللہ اللہ کرے. اتنے میں اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ گلی سے گزرنے والا ہے. اس زمانے کا جو بادشاہ ہوگا اور اس زمانے کا بادشاہ, آج کا بھی کوئی منسٹر گزرنے والا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا راستہ ادھر ادھر بند کر دیا جاتا اور وہ بتی والی گاڑی لے کر آواز کرتا کرتا نکل جاتا. ہم سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے, ارے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کا بادشاہ وہ گلی سے گزرنے والا, اس سے سارے پولیس آ گئے, سارے سپاہی آ گئے, سب کو ادھر ادھر کر دیا. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ اگر گزرے تو کوئی بیٹھا نہیں ہونا چاہیے, سب کو تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے. کوئی بڑا گزرتا ہے تو ہم لوگ بھی عزت ادب میں کیا ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے. کوئی بڑا اللہ کا ولی آتا, آپ بیٹھے بیٹھے تو ملاقات نہیں کرتے, کھڑے کھڑے ملاقات کرتے. تو اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ ہے تو کسی کو بیٹھنے کا نہیں, سب کو کھڑے ہو جانے کا اور مسافہ کرنے کا, عزت میں کھڑے رہنے کا. اب وہ بادشاہ وہی گلی سے گزر رہا, کون بیٹھے درخت کے نیچے, کون بیٹھے مست اللہ کے, اللہ اللہ کرے جا رہے. اب وہ بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ, پورے حشم ختم کے ساتھ, پورے کھانے والوں کے ساتھ, بجانے والوں کے ساتھ, ڈھول باجے کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, باندیوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, اب وہ بادشاہ بڑے بڑے بڑے لشکر کے ساتھ, جیسے وہ گلی میں انٹر ہوا, جتنے تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے, عزت احترام میں کھڑے ہو گئے. اب وہ بادشاہ اپنے گھوڑے پر, اپنی سواری پر چلتا گیا, اس کی نظر پڑی کہ یہ بڈھا تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. بھائی یہ جو بوڑھا بیٹھا ہے یہ تو کھڑا نہیں ہوتا. بادشاہ نے یوں آنکھ نکال کر دیکھا کہ وہ تو درخت کے نیچے بیٹھا تھا بیٹھا ہی ہے. بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا پکڑو پکڑو, لاؤ میرے پاس, لاؤ میرے پاس لاؤ. آج میں جس گلی سے گزروں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ میری عزت میں کھڑا ہو جائے. یہ بڈھے کو پتا نہیں کہ بادشاہ گزرنے والا, اور کھڑے ہونے کو تیار نہیں. کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ. وہ دو چار سپاہی گئے, وہ اللہ کے ولی حضرت بہلول بوڑھے میاں, وہ پکڑ کے لے کر. بادشاہ نے بڑے غصے میں پوچھا, معلوم نہیں سلطان وقت اس زمانے کا بادشاہ گزر رہا اور تو آرام سے بیٹھا ہے, شرم نہیں آتی, کھڑے نہیں ہونا چاہیے. حضرت بہلول اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے ہیں, لا خوف آنے کی بلا ہوں یا حسن ہوں, کوئی ڈر ور نہیں. آرام سے کہا کہ دیکھو بادشاہ میں کھڑے ہو جاتا, ضرور کھڑے ہو جاتا, تو آیا تیری عزت میں کھڑے ہو جاتا, لیکن کروں کیا, میں تیرے سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. تو چھوٹے اسٹینڈرڈ کا ہے, میں تو اونچے جو بادشاہ ہے نا ان کی خدمت میں لگا. یہ بادشاہ کا تو پورا چہرہ لال ہو گیا. اس وقت میرے سے بڑھ کر حاکم وقت کون ہے, سلطان وقت کون ہے, اس وقت میرے سے بڑھ کر بادشاہ کون ہے, جس کی خدمت میں کیوں لگا؟ مطلب بادشاہ نے بڑے اطمینان کا, غصے ہونے کی ضرورت نہیں, میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا جس نے تجھے بھی پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا جس نے تجھے پیدا کیا, تیرے باپ کو پیدا کیا, میرے کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا. یعنی میں کس کی خدمت میں لگا ہوا تھا؟ اتنی بات سے بادشاہ ذلیل ہو گیا. ارے وہ بادشاہ اب تو کچھ بول نہیں سکتا. ارے کچھ بول سکتا, اس لیے میں تیری خدمت کا کو کروں. میں تیرے سے بڑھ کر ساری دنیا کا پیدا کرنے والا رب کائنات, رب قدیر کی خدمت میں لگا ہوا, جو اتنے بڑے آقا, اتنے بڑے مولا اور اتنے بڑے خدا کی خدمت میں لگا ہو, تیری خدمت میں کائے کو لگے. تو وہ بادشاہ دل ملا گیا. بھائی وہ بادشاہ کی تو عزت چلی گئی سب کے سامنے, لیکن اس نے کیا کیا, بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا؟ کہا دے وہ ایک لکڑی رکھی, ایک لکڑی تھی, لکڑی چھوٹی سی لکڑی, کہا وہ لے کر آئے. حضرت بہلول نے وہ لکڑی اٹھائی, کہا لو بادشاہ. بادشاہ نے اس پر لکھا, کیا لکھا معلوم؟ یہ لکھا کہ میرے پورے علاقے کا سب سے بڑا پاگل یہ آدمی ہے. کہا یہ میں نشانی دے رہا ہوں کہ میرے علاقے کا سب سے بڑا پاگل تو ہے, اور اس کے اوپر شاہی مہر لگا دیا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر کسی سب سے بڑے پاگل اور بیوقوف اور نادان کو ملنا ہو تو حضرت بہلول سے ملو, یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا. اللہ کے ولی کو تو کوئی ٹینشن نہیں, لے لیا لکڑی, کہا ہمیں پاگل, آپ نے پاگل کہا میں پاگل. تو بادشاہ نے غصے میں کیا کہا, تو پاگل ہے پاگل ہے, اور تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے اس کو وہ یہ لکڑی دے دینا, تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو یہ لکڑی کیا کرنا. حضرت بہلول نے کچھ نہیں کہا, لکڑی لے لی, اللہ کے ولی نے اپنی جوڑی میں رکھا واپس درخت کے نیچے, اس لیے کہ اللہ والوں کو اگر مطلب ہے تو صرف اللہ سے ہوتا ہے, باقی کسی دنیا والوں سے کوئی مطلب ہوتا نہیں. بس وہ اللہ اللہ اللہ اللہ فکر میں لگ گئے. بادشاہ بھی یہاں سے چلا گیا. دو ڈھائی سال گزر گئے. کتنے؟ دو ڈھائی سال گزر گئے. اب حضرت بہلول تو وہی درخت کے نیچے پڑے رہتے تھے. دو ڈھائی سال کے بعد خبر ملی کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا. کتنے سال کے بعد؟ دو ڈھائی سال گزرنے کے بعد خبر ملی بادشاہ بہت بیمار ہو گیا اور بڑے بڑے ولیوں کو بھی بلا رہا ہے دعا کے لیے, بڑے بڑے بڑے بڑے وہ حکمت والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ حکیم لوگ علاج کرے. حضرت بہلول کو خبر ملی, وہ بھی چلے, اپنی جھولی اٹھائی, لکڑی لی اور چلے. کس کو ملنے کے لیے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے. اب وہاں تو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوتا, خیر اسی طریقے سے ادھر ادھر بات کر کے پہنچ گئے. اب سیدھے پہنچے تو بادشاہ تو شاہی پلنگ پہ سویا ہے, لیکن آخری گھڑی, اور ایک بات ہے, آخری گھڑی میں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ارے بولو نا, آخری گھڑی میں بادشاہ کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, اور بڑے سے بڑے تعویذ والے کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں 29ویں پارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں, میرے بندے جب روح نکالو تو ہے تیرے میں طاقت تو کسی پڑھنے والے کو بلا لے, کسی تعویذ والے کو بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, لیکن آخری وقت میں جب اللہ فیصلہ کر لیتا کوئی بچانے والا. 29ویں پارے میں لکھا, کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں کیا لکھا؟ ہے نا قرآن میں, ارے جو حافظ قرآن ان کو پوچھ رہا ہوں, ہے نا قرآن میں. آج تو ہم سے قرآن بہت دور ہو چکا ہے, بہت دور, معاف کرنا میرے پیاروں, قرآن ہم سے بہت دور ہو گیا. ورنہ اللہ کی قسم یہ سننے میں جو آرام ہے, دنیا کی کسی چیز کے سننے میں وہ آرام نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے جب میرا بلاوا آئے تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا, میں کسی کو مہلت دینے والا. تو واقعہ یاد ہے نا, کون حضرت؟ وہ شاہی پلنگ پہ بادشاہ سویا ہے, لیکن وہ شاہی پلنگ کس کام کا؟ یہاں سانس نہیں چل رہی ہے, آخری آخری سانسیں چلے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مرنے والے کے اوپر جو حالات آتے, اللہ سکراتے موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ وہ سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ بادشاہ آخری آخری لمبی لمبی سانسیں لیتا, حضرت بہلول قریب میں پہنچ گئے. حضرت بہلول نے کہا بادشاہ کو کہا, بادشاہ پہچانا؟ میں بہلول, پہچانا؟ بادشاہ نے وہ دیکھا, اب آخری گھڑی میں کیا پہچانے. بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا. حضرت بہلول نے کہا بھلے تو نے نہیں پہچانا, لیکن میں تو تیرے کو پہچانتا ہوں. پھر حضرت بہلول نے کہا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں, تیری روح نکلنے والی, تیری جان نکلنے والی ہے, ایک سوال پوچھنے آیا, میرے سوال کا جواب دے دے. وہ بادشاہ نے سوچا کوئی علاج ولاج کی بات ہوگی, تو بادشاہ بھی سانس لمبی لمبی لیتے رہتے, کہا پوچھو. حضرت بہلول نے سوال پوچھا, اے بادشاہ, تو بادشاہ ہے, تو جب شکار کرنے جاتا تھا تو جنگل میں کتنے دن پھیرتا تھا؟ بھائی یہ لوگ جب شکار کرنے جاتے تھے تو جنگل میں کتنے دن ٹھہرتا؟ تو بادشاہ نے کہا وہ 10-15 دن. بھائی میں شکار کرنے جاتا تھا جنگلوں میں تو 10-15 دن ٹھہرتا. حضرت بہلول نے کہا تو 10-15 دن جنگل میں ٹھہرتا, لیکن اس کی تیاری کتنے پہلے کرتا تھا؟ بھائی 10-15 دن جنگل میں جانا تو اس کی تیاری کتنے دن پہلے کرتا؟ تو وہ بادشاہ نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا, او ہو, ہماری تیاری تو 5 مہینہ پہلے شروع ہوتی تھی. اگر ہم کو 10-15 دن جنگل میں ٹھہرنا ہو تو 5 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی, جس میں کھانے کی تیاری, پکانے کی تیاری, باورچی کی تیاری, اور غلاموں کی تیاری, باندیوں کی تیاری, لشکر کی تیاری. معلوم نہیں ہم 5 مہینہ پہلے تیاری کرتے اور پوری تیاری کے ساتھ ہم جنگل میں جاتے تھے, رہنا ہوتا 15 دن, لیکن 1 مہینے کی تیاری کر کے جاتے تھے, آرام سے کھاتے تھے, پیتے تھے, کودتے تھے, اچھلتے تھے, اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے. بس حضرت بہلول کو موقع مل گیا. حضرت بہلول نے کہا کتنے دن جنگل میں رہتے تھے؟ بولو بولو. تیاری کتنے مہینے پہلے کرتے تھے؟ حضرت بہلول نے کہا بادشاہ کتنا ہوشیار ہے تو, 15 دن جنگل میں رہنا اور اس کے لیے 5 مہینے پہلے تیاری کرتا. اب حضرت بہلول نے کہا یہ بتا, اب جو تو سفر کرنے جا رہا ہے وہ کتنے دن کا ہے؟ تیرے اوپر جو آخری لمبی لمبی سانسیں لیتا بھی مرے گا, کتنے دن کا؟ تو بہت لمبا سفر ہے. کتنے مہینے پہلے تیاری کی؟ کتنے مہینے پہلے تیاری کی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نا, 15 دن جنگل میں جانا ہو تو 5 مہینہ پہلے تیاری, اور یہ تو آخرت کا سفر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, اس کے لیے کتنے مہینے پہلے تیاری کی؟ وہ معلوم ہے حضرت بہلول نے کیسا کہا کہ بادشاہ زور زور سے رونے لگا اور رو کر کہنے لگا, بات سمجھ میں آ گئی, اتنا لمبا سفر ہے آخرت کا, لیکن میرے پاس تو نماز بھی نہیں ہے, میرے پاس وہ زکات بھی صحیح نہیں ہے, میں نے تو روزے بھی صحیح نہیں رکھے, میں نے تو آج تک حج بیت اللہ بھی نہیں کیا, ارے میں تو لوٹ گیا, میں لوٹ گیا. اور بادشاہ نے زور سے کہا, ارے میں کتنا پاگل تھا کہ 15 دن کی سفر میں 5 مہینہ پہلے تیاری کرتا, اور اتنے لمبے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. بس اتنا کہا حضرت بہلول نے کہا, بس یہی سننا چاہتا تھا, وہ جھولے میں سے لکڑی نکالی لکڑی اور کہا تو نے 2.5 سال پہلے میرے کو دیا تھا اور کہا تھا کہ تو پاگل ہے تیرے سے بڑا پھر پاگل ملے اسے پہنچا دینا کہا میرے سے بڑا پاگل تو مل گیا میرے سے بڑا پاگل تو مل گیا اس لیے کہ تو 15 دن کا سفر کرے تو 5 مہینہ پہلے تیاری کرے ابھی ہزاروں برسوں کا سفر کرنے والا اور تیاری کچھ نہیں کہ میرے سے بڑا پاگل مل گیا اور تیری دستخط اس پر لگی ہوئی ہے تیری شاہی مہر اس پر لگی ہوئی ہے یہ نہیں حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے شکر مانو کہ بہلول آج نہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے شکر مانو آج حضرت بہلول نہیں ہے ورنہ وہ لکڑی ہم سب کے ہاتھ میں دے کے چلے جاتے میرے ہاتھ میں بھی وہ لکڑی ہوتی آپ کے ہاتھ میں بھی وہ لکڑی ہوتی ہم نے کیا تیاری کی موت کے لیے بولو کیا تیاری کی ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کرام کا گچاکچ مجمع بیٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب سوال پوچھا اتنا لمبا چوڑا مجمع اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر سے کہا پوچھو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون دنیا میں سب سے بڑا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا بھائی دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے آج تو جو ہاتھ پہلے اٹھا لے رہے وہ عقل مند جو زور سے کھانی دے دے رہے ماں بہن کی وہ عقل مند جو کورٹ میں جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا حق مار دے رہے وہ عقل مند جو ظلم کرے وہ عقل مند یہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون آج ہم لوگ بھی ذرا سروے کر لیں ہم میں کون ہے کون نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑا عقل مند حضرت ابو بکر کا سوال سنو کیا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان من اقیس الناس عربی زبان من اقیس الناس اے اللہ کے رسول قیامت تک آنے والوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہوگا ارے جو گئے جو ہے جو آنے والے سب سے بڑا عقل مند کون ہوگا ہمارے آقا محمد رسول اللہ کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں دو باتیں ہو کتنی بول پاڑ والوں ساتھ میں کہو کتنی باتیں جس میں دو باتیں ہو وہ سب سے بڑا عقل مند ہے کون سی دو باتیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دو باتیں ہو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہے نمبر ایک 24 گھنٹے میں موت کو یاد کرتا ہو اور موت کی تیاری میں لگا ہو موت کو یاد کرتا ہو اور موت کی تیاری میں آج فجر سے لے کر ابھی یہ پونے 11 ہو رہے ہیں آج اتنے گھنٹوں میں کسی نے موت کو یاد کیا ارے بولو نا اس کا مطلب پاؤ نہیں بے وقوف میں بھی پاگل ارے نبی کی زبان میں پاگل اس لیے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے ارے صبح فجر سے زہر اثر مغرب عشاء ہم نے ایک مرتبہ موت کا ذکر نہیں کیا ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا کہ میری قبر کیسی ہوگی ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا کہ میرے کفن کا کپڑا کیسا ہوگا یہ نہیں سوچا کہ مجھے غسل کے تختے پر کیسے لٹایا جائے گا یہ نہیں سوچا کہ جب سارے لوگ چلے جائیں گے تو قبر میں سوال جواب کیسا ہوگا یہ نہیں سوچا کہ قبر میں عذاب کیسا ہوتا اور کس کا حق باقی ہے نہ موت کا ذکر نہ موت کی تیاری نبی فرماتے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا دنیا ہم کو کچھ بھی کہے گا کہ تو ایجوکیٹڈ ہے تو ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے قاری ہے جب بھی کوئی میرے کو بولے نا کہ تو بہت بڑا قاری ہے میرے کو دل میں سوچنا چاہیے تیری نگاہ میں قاری ہو لیکن 24 گھنٹے میں موت کو یاد نہیں کیا خدا کی نگاہ میں باولا ہو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اور دیکھو ہم تو موت کو یاد کرنا تو بہت دور کی بات بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں کوئی مر جائے گا نا ہمارے اللہ الپاڑ میں سب کی عمر میں برکت عطا فرما رہے یہ امین بہت جھوڑ کر نکلتا ہے ارے ابھی دعا مانگو نا اللہ تیرے راستے میں میرے کو نکال دے 40 دن کے لیے قبول کر لے اللہ تو امین بولنے بھی گھبرا تھا قبول ہو گیا تو جانا پڑے گا اللہ میرے چہرے پہ داڑھی آ جائے کہو امین دھیرے دھیرے بولے لگے کہ قبول آ گئی تو کیا کروں گا اور یہ بولو اللہ روٹی میں برکت دیتے اللہ موت سے ہماری لمبی عمر دے دے, اللہ پیسے بہت چاہیے دے دے, اس میں تو آمین بہت زور کا نکلتا ہے. میرے پیاروں صحیح بتاؤں, ہم کو موت یاد بھی نہیں آتی. ہاں لمبی لمبی باتیں بہت کرے گا, اگر کسی کا اولپاڑ میں انتقال ہو گیا تو آ کے کہے گا اور فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا, اچھا اچھا وہ دو دن پہلے تو میں نے سب کا پتا, چار دن پہلے تو میں نے اس کو بازار میں دیکھا, ارے سات دن پہلے تو ہم لوگ کتنی دیر تک باتیں کرتے تھے. چلو اللہ کو پیارا ہو گیا, کتنے بجے جنا سے کی نماز کتنے بجے کا, اتنے بجے ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا, یہ موت سے سبق حاصل کیا, یہ موت سے سبق حاصل کیا. اور ہم تو اتنے بے شرم میں, معاف کرنا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا, اتنے بے شرم میں قبرستان میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے قیمت کرتے ہیں. ایک طرف مردے کو دفن کرتے, دوسری طرف بولتا تھا نے خبر اپنا پڑیا میں ہوتی ہوں. ارے اللہ کا بندہ سوچ تو صحیح, کہاں تو زبان کھولتا ہے, تو ایسی جگہ پہ قیمت کرتا ہے جہاں زمین کے نیچے معلوم ہے خدا کا کیسا عذاب مسلط ہوتا. آپ کو کہا ہم لوگ کو قبرستان کے پاس سے گزرے گا, گزر گیا. اب ہمارے سورت میں تو میں نے دیکھا قبرستان کے باہر والی بال کھیلتا ہے. یعنی سوچو کہ ہم کتنے بے شرم ہو گئے, کہ دنیا کی آنکھوں میں بے شرم ہو گئے, خدا کے سامنے بھی بے شرم ہو گئے, اللہ کے گھر میں قیمت کرتے, اللہ کے گھر میں کیا نماز پڑھا, ارے معلوم نہیں نماز خدا نے قبول کیا نہیں کیا, اس سے پہلے تو نماز کا سودا بھی کر دیا مسجد میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا اور اس کے بعد میں پھر شروع, پھر فلاں بھائی ہے نا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا. ارے کیا چار رکعت زہر کی پڑھا جو اس کے بعد اب کیا کریں گے معلوم, اپنے بچوں کی قیمت کریں گے, اپنے بچوں کی. بوڑھے نے الحمدللہ پہلی صف میں نماز پڑھی اور جہاں نماز ختم ہو گئی میں نے خبر ہمارا پیرو بگڑی گیا. میرا بیٹا ابھی نا آؤٹ لائن ہو گیا. اچھا یہ بتا, یہ بیٹے کی جو تو قیمت کرتا ہے, تو جس کے سامنے قیمت کرتا ہے وہ تیرے بیٹے کو سدھارے گا؟ ارے بولو نا. میں مسجد کے باہر یا ہوٹلوں پر بیٹھ کر کہوں کہ میرا بیٹا بگڑ گیا, میرا بیٹا شرابی ہو گیا, میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں رہا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور جو بھی میں میرے بیٹے کی برائی کروں, لیکن میں تھوڑا تو سوچوں کہ جس کے سامنے برائی کرتا ہوں وہ کیا کرے گا. تو ایک کو بتائے گا, وہ جا کے دس کو بتائے گا. اور کیا کہے گا, بیٹے کی برائی کرے نا تو چلے. ارے بیٹے کی برائی کرے تو ڈبل گناہ, ایک تو رشتے داری کے حق کو بھی پامال کر دیا اور دوسرا قیمت کیا. ارے میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آج ہو رہا ہے. اچھا تو کیا کرے؟ ارے اس کے سامنے رو جو تیرے دکھ کو سننے والا ہے. تو اول پاڑ کے ایک آدمی کو کہے گا کہ میرا بیٹا آوارا ہو گیا, وہ جا کے دس کو بولے گا تیرا بیٹا آوارا ہو گیا, وہ دس جا کے بیس کو بولیں گے تیرا بیٹا آوارا ہو گیا. تھوڑی دیر میں پورے اول پاڑ میں بات چلے گی, اور جب وہ بیٹے کے کان میں بات آئے گی کہ تیرا باپ مسجد میں آتا ہے اور تیری برائی کرتا ہے, وہ بیٹا تو مسجد میں نہیں آتا تھا, امید تھی کچھ دن کے بعد آئے گا, لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آئے گا. یہ قصور ہمارا ہے. اچھا تو پورے گاؤں میں پورے اولپاڑ میں پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا بیٹا آوارہ ہے. کیا ہوا کیا اسے؟ تیرا بیٹا سدھر گیا؟ ارے بولو سدھر گیا. اس سے اچھا تو خدا کے گھر میں آیا تھا, دو رکعت نماز پڑھ لیتا. اللہ میرا بیٹا غلط راستے پر چلا گیا, تینوں کا معاملہ تیرے قبضے میں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تیرا بندہ ہے. ارے وہ باپ کی زبان سے دعا نکلتی, مسجد چھوڑنے سے پہلے خدا تیری دعا کو قبول کر لیتا. اللہ خود کہتا ہے کہ پریشان حال مانگنا مجھ سے مانگ. دنیا والوں آج تو دنیا کا دستور ہے, ہاں دنیا کا دستور ہے, تو لڑتے جائے اپنے کو تماشا دیکھتے جانا ہے. آج یہی سی معاملہ ہے. اس لیے میں اپنے بڑوں سے بہت ادب کے ساتھ کہوں گا, اس کا بہت زیادہ خیال رکھے. دیکھو جو بھی دکھ ہو کس کے سامنے, یہ ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے, عادت ہی نہیں ہے, بس برائی. اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے رو لے. میں ایک بہت اچھی بات بتاؤں آپ کو, آج سے تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہوں گے, میں مرکز پر تھا, نظام الدین مرکز پر. اس وقت آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا عمر پالنپوری, یاد ہے حضرت مولانا عمر پالنپوری؟ نام سنا ہے؟ نہیں سنا. حضرت مولانا عمر پالنپوری, اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں ان کے کمرے میں 3 دن رہا, یہ نالائق انہوں نے مجھے رکھا اپنے کمرے میں. کتنے دن؟ تین دن ان کے کمرے میں، حضرت مولانا عمر پالن پوری کے کمرے میں. مجھے برابر یاد ہے ایک شخص آیا حضرت مولانا عمر پالن پوری کے پاس، وہی نظام الدین مرکز میں ان کا چھوٹا سا کمرہ، اس میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا میں بیوی سے بھی بہت پریشان ہوں اور بچے سے بھی پریشان ہوں، دکان سے بھی پریشان ہوں، اپنے پڑوسی بھی ہمارا بہت خراب ہے. اور میں نے دیکھا حضرت مولانا عمر پالن پوری سنتے گئے. اس کے بعد میں ایک بات بتائی، بہت عجیب بات بتائی. کہا بہت اچھا جملہ کہا انڈے مت مانگ مرغی پال لے. کیا کہا؟ انڈے مت مانگ مرغی. میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انڈے نے مرغی کا بیچ میں آ گئی. وہ بےچارا بولتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں سنے، میرے بچے آوارہ ہو گئے، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، نہیں میں قرضے میں آ گیا، نہیں میرا پڑوسی بھی بہت خراب ہے، نہیں میرا خاندان والے بھی بہت خراب. اس نے اتنا دکھ رہا ہے، اتنا دکھ رہا ہے. مجھے ابھی تک احساس تھا کہ 40 منٹ تک وہ رویا ہوگا. مولانا نے بہت دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ گردن اٹھائی اور کہا انڈے مت مانگ مرغی پال لے. وہ بھی میری طرف منہ دیکھتا ہے، جیسے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر مولانا نے مجھے کہا سمجھا اس کو انڈے مت مانگ مرغی پال لے. میں نے گردن جھکا کر کہا حضرت میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو کیا سمجھاؤں گا. میں نے کہا مولانا میرے کو ہی نہیں سمجھ میں آیا. نہیں سمجھا تو؟ میں نے کہا حضرت نہیں سمجھا تو. انہوں نے پھر سمجھایا، کہا کہ یہ رونا روتا ہے بیوی پریشان، بیوی میری بات نہ مانے، بچے میری بات نہ مانے، میں قرضے میں ڈوب گیا، میری دکان نہ چلے، میرا پڑوسی ایسا، میرا خاندان ایسا. کہا کہ یہ تو انڈے مانگ رہا ہے اور انڈے مانگنے والے کو روزانہ انڈے مانگنا پڑیں گے. اس سے اچھا مرغی پال لے تو آٹومیٹک گھر میں انڈے پیدا ہوتے جائیں گے. یعنی یہ کب تک مجھ سے کہتا رہے گا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، یہ اور دو سے کہے گا کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ سے کہنا شروع کر دے، اللہ سب کچھ کر کے ختم کر دے گا. یہ بات تو صحیح ہے نا؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر گھر میں دکھ ہے، ٹینشن ہے، سب کے گھر میں دکھ ہے، سب کے گھر میں ٹینشن ہے. لیکن اصل مسلمان وہ ہے جو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. کریں گے انشاءاللہ. بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. موت کی تیاری، بات کس پر سے چلی تھی؟ موت کی. دیکھو یہ ہم لوگ بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، بہت سارے جوان بیٹھے، میں بھی آپ بھی ماشاءاللہ سب جوان بیٹھے. معلوم ہے کب مرنا ہے؟ ارے معلوم ہے کب مرنا، بولو نا. کسی کو کوئی موبائل سے کوئی خبر وبر تو نہیں آئی؟ حضرت یعقوب ہے نا، حضرت یعقوب نام سنا؟ حضرت بولو ساتھ میں، بولو نام سنا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ تو کتنا اچھا معاملہ ہوا معلوم. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ملک الموت آیا، یعنی جو روح نکالتا ہے نا فرشتہ، وہ آیا، حضرت یعقوب کی نظر پڑی. کون آیا؟ ملک الموت، یعنی مطلب ٹائم آ گیا، ٹائم از اوور، روح نکال. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا کر، انت ملک الموت، تم ملک الموت ہونا، میری روح نکالنے آئے. تو ملک الموت نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے روح نکالنے نہیں، میں تو صرف آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، آپ کا صرف چہرہ دیکھنے آیا. حضرت یعقوب خوش ہو گئے، بھائی یہ روح تو نکالے گا، بیٹھو بیٹھو کوئی بات نہیں. بھائی حضرت یعقوب نبی تھے، جن کو بٹھایا، فرشتے کو بٹھایا اور کیا کہا؟ دیکھو ابھی تو تم میری روح نکالنے نہیں آئے ہو، صرف میرا چہرہ دیکھنے آئے. دیکھو اور سوچتے جلدی، لیکن ایک کام کرو، آنے سے پہلے میرے کو خبر دے دینا، جب بھی آنے والے ہو میرے کو خبر دینا. ملک الموت نے کہا بالکل، آپ کو خبر دیے بغیر آؤں گا. چلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام. معلوم ہے کہ بھائی اب موت آنے والی نہیں، پہلے کیا آئے گی؟ خبر آئے. اب ایک دن اچانک صبح کا وقت ہے، ملک الموت سامنے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، انت ملک الموت، تم ملک الموت کیوں آئے؟ آپ کی روح نکلنے آتا، آپ کا وقت پورا ہو گیا، بس تھوڑی دیر باقی ہے، میں روح نکال. ایسے کیسے آ گئے؟ خبر نہیں دی مگر خبر دی آ گئے. ملک الموت نے کہا خبر تو دی. ارے خبر دی وہ الگ بات ہے کہ تمہارا موبائل نہیں چلتا ہوگا، ورنہ میں نے تو خبر دی. کہا خبر دی؟ ارے مجھے خبر بالکل نہیں دی، اچانک آ گئے. دیکھو تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے. کہاں ہوئے؟ کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے. کہاں ہوئے؟ کہ ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے نا. کہا یہ خبر نہیں تو کیا تھی؟ اور کہا یہ یعقوب صرف تم کو نہیں، ہم تو قیامت تک آنے والے 99% کو خبر دے کے ہی آتے ہیں، ہم بغیر خبر دیے آتے. اب آپ لوگ سوچو خبر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ خبر آ گئی، لیکن چہرے پر داڑھی اب تک نہیں آئی. خبر آ گئی لیکن اب تک فجر کی نماز زندگی میں نہیں آئی. بولتا ہے بولی صاحب پر تو اٹھے، ہاتھ بہت ٹوٹتا ہے، یہ شوگر، یہ پریشر، یہ بیماری. کہتے مولانا اب تو عمر ہو گئی، تو اب تو عمر ہو گئی زبان سے کہ کو بولتا، دل سے بولنا. میں غلط تو نہیں بول رہا، میرے پیارو ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک بات صحیح ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ دین جو ہے نا، دین ہمارے گھر میں آیا ہے نا بڑی محنتوں کے بعد آیا ہے. بولو بولو، بڑی محنتوں کے بعد آیا. میرے پیاروں، پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابھی دو دن پہلے میں نے پڑھا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کیا ہے، سمجھائی بات ہے، سب لوگ کہتے حضرت قرآن ہے، کہتے قرآن نہیں ہے. اس قرآن کے اندر دیکھو میرے نبی کا فقر و فاقہ چھپا ہوا ہے، یہ قرآن میں دیکھو میرے نبی کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، ارے قرآن میں دیکھو میری بیٹی فاطمہ کا رونا چھپا ہوا ہے، ارے قرآن میں دیکھو صحابہ کا لہو چھپا ہوا. اور کہتے تھے لوگوں قرآن دیکھو، صحابہ وطن سے بے وطن ہوئے تب جا کر یہ قرآن ہماری چوکھٹ تک پہنچا ہے. ہوئے کہ نہیں ہوئے، صحابہ نے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، میرے پیارو آج ایک واقعہ بتاؤں. یہ واقعہ ایسا ہے کہ بتانے کے بعد میں بھی تھوڑی دیر تک تو گھر میں جاتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں، لیکن جن کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے تو یہ واقعہ بہت سمجھنے اور سوچنے کا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دین کیسے ہم تک آیا ہے، ذرا سنو. سنو گے بھائی، سنو گے انشاءاللہ، عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ. یعنی دیکھو ان لوگوں نے کیسے بڑے بڑے کام کیے، ہم کو تو تھوڑا کرنا ہے، تھوڑا کر کے بہت لینا ہے. تیار ہو اس کے لیے تھوڑا کر کے بہت. ایک صحابی کا نام میں آپ کو بتاؤں، ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ. بھائی بولو کس کا، ایک باپ اور عجیب واقعہ ہے میرے دوستو. ابا کا نام ہے حضرت عقبہ، بولو ساتھ میں بولو ابا کا نام کیا ہے، حضرت عقبہ. یہ حدیث میں لکھا ہے حضرت عقبہ. اور بیٹے کا نام ہے حضرت بشیر، بیٹے کا نام ہے حضرت بشیر اور ابا کا نام ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی. لکھا ہے کہ یہ جھوپڑا ہے مدینے پاک میں جس میں باپ اور بیٹے باقی کوئی نہیں، بھائی باپ اور بیٹے باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے. باپ ہے، بولو بولو کون ہے باپ ہے، جن کا نام کیا ہے حضرت عقبہ، اور آٹھ سال کے لڑکے ہیں، آٹھ سال کے، جن کا نام کیا ہے حضرت بشیر. اب آٹھ سال کا بیٹا گھر میں کیا کرے، کھیلے؟ بھائی وہ آٹھ سال کے حضرت بشیر گھر میں کیا کر رہے، اس زمانے میں مدینے پاک میں وہ کچھ کھیل رہے، ادھر کھیل رہے ادھر کھیل رہے، بھائی جیسے بھی کھیل رہے ہوں گے. اور یہاں ابا جو ہے حضرت عقبہ وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، حضرت عقبہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، اور حضرت بشیر جو بیٹے ہیں عمر کتنی ہے وہ گھر میں کیا کر رہے، کھیل رہے. اتنے میں ہمارے نبی کی آواز آئی، نبی کی آواز آئی، احد میدان تیار ہو رہا ہے. کون سا میدان؟ جو لوگ مدینہ گئے وہ جانتے ہیں، احد پہاڑ کے پاس میدان تیار ہو رہا، سب لوگ چلو. آواز آئی اور اللہ کے رسول کی آواز آئی اور کھلی کھلی میں صحابہ اعلان کر رہے ہیں، چلو بھائی گھروں کو چھوڑو، گھروں کو چھوڑو، احد میدان کے پاس پہنچو. اور اعلان بھی کیا ہو رہا معلوم ہے، ایسا پیارا اعلان، اللہ سب کو نصیب فرمائے. کیا اعلان ہو رہا، سابقو اعلان کیا ہو رہا سننا، اعلان اتنا پیارا کہ ستائیس سے پارے میں، کون سے پارے میں، اتنا پیارا اعلان، سابقو اعلان ہوتا ہو صحابہ چلو اپنے گھروں کو چھوڑو، احد میدان کے پاس پہنچو، آج جو پہنچے گا نمبر ایک اللہ اس کو معاف کر دے گا. سب سے پہلے نمبر ایک اللہ اس کو، اور کیا کرے گا، وجن دن عرضھا عرض السماء والارض، احد میدان کی طرف آ جاؤ اللہ معاف کرے گا. ارے اللہ ایسی جنت عطا کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی، مغفرت بھی. اور اب سننا، یہ اعلان ہو رہا پورے مدینے میں اعلان گونج رہا، گھر میں کون ہے، ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں کون ہے، ابا حضرت عقبہ اور آٹھ سال کے بیٹے کون ہے حضرت. اب حضرت عقبہ کیا کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. جب اعلان آیا تو قرآن کے جو بھی وہ چمڑے کے اوراق ہوں گے اس کو بند کیا اور رونے لگے. اب وہ آٹھ سال کا، اب سنتے جانا میں لگاتار بولوں گا، آٹھ سال کا کون حضرت، وہ ہے کما یوب کی کیا ابھی کل میرا باپ روتے کیوں، ارے وہ بھی آٹھ سال کا بیٹا، باپ روئے تو بتاؤ بیٹا روئے گا کہ نہیں روئے گا. اور آپ کو ایک بات بتاؤ کہ جس گھر میں صرف باپ ہی ہو، صرف باپ ہی ہو تو باپ کو باپ بھی سمجھے گا، باپ کو ماں بھی سمجھے گا، باپ دونوں کمی پوری کرے گا. میں کرے گا، اب آٹھ سال کا خوبصورت بیٹے حضرت بشیر روتے روتے جب دیکھا ابا روتے تو روتے روتے آئے بھائی اس کی کیا بھی میرا باپ روتے کیوں. تو حضرت ابا نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، نبی بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن میرا باپ نہیں جا سکتا. تو حضرت بشیر آٹھ سال کے کیا جانے کا، ابا آپ کیوں نہیں جا سکتے، کہا بیٹا تیرے کو کون سمجھے گا، تو 8 سال کا ہے, تجھے کھلائے گا کون, پلائے گا کون, سلائے گا کون, سمجھائے گا کون, رکھے گا کون. دیکھو حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ باپ بیٹے میں کیا بات ہوئی, لیکن اخیر میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عقبہ جائیں گے اور بیٹے کی پوری تیاری کر کے چلے جائیں گے. فیصلہ ہو گیا. وہ کیا باپ اور بیٹے میں باتیں ہوئی, نہ جانے کتنی لمبی بات ہوئی ہوگی. خیر وہ وقت آ گیا, حضرت عقبہ نے اپنے بیٹے کی یہ سب تیاری کی, کھانا پینا رہنا کپڑا یہ وہ, جیسا ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے تیاری کرتے ویسے سب تیاری کی. اور اخیر میں اخیر باپ تو باپ ہے نا, حضرت عقبہ اونٹ کے اوپر بیٹھے تو کیا کہا, کہا بیٹا تو بھی بیٹھ جا, تو بھی میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. تو کہا باپ تو مجھے تو نہیں لے کے جانے, کہا تجھے نہیں لے کے جاؤں گا, تھوڑا تو آگے آگے چل, جب ایسا لگے گا کہ مجھے آگے جانا ہے تو وہاں تجھے اتار دوں گا. تو چلتے چلتے چلتے واپس گھر پہ آ جانا, اتنی دیر تو کم از کم ایک باپ تجھے دیکھتا رہے گا, بس تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا رہے گا. وہ کیا محبت کا عالم ہوگا. حضرت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پر بیٹھے, کس کو بٹھایا, اپنے بیٹے. کون حضرت بشیر. اچھا چلے اب سننا, سننا بڑی عجیب بات ہے. حضرت عقبہ اور حضرت بشیر دونوں, وہ حضرت بشیر کہتے ہیں, حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میرا ابا ایسا تڑپ تڑپ کے روئے, کبھی آسمان کی طرف دیکھے اور کبھی میرے گال کو چوم لے گئے, یعنی کبھی آسمان کی طرف دیکھے کبھی میرے گالوں کو چوم لے گئے. لیکن حضرت بشیر کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے چلے ہوں گے, ابا نے کیا کہا, بیٹا اتر جا, بیٹا اتر جا, اس لیے کہ اگر تجھے اور آگے لے جاؤں گا پھر تو گھر نہیں پہنچے گا تو میں کیا کروں گا, تو آخر 8 سال کا ہے نا, اتارا بیٹے کو گلے لگایا. آپ خود بتاؤ میرے پیارے دوستو, جب حضرت عقبہ نے اپنے 8 سال کے بیٹے کو گلے لگایا ہوگا ان کے دل پر کیا گزر رکھی ہوگی. ہم بھی تو باپ ہیں نا, دل پر کیا, اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور خوب پیار کیا, پیار کرنے کے بعد کہا کہ دیکھ بیٹا یہاں سے تیری سے چلے جانا, دیکھ وہ اپنا گھر ہے وہاں چلے جانا. جب آخری ملاقات ہوئی, جب بیٹے کو چھوڑا, بیٹے نے کیا کہا, ابا جاؤ لیکن انتظروں کا یابی, ابا چلے جاؤ میں آپ کا بہت انتظار کروں گا. آپ سوچو بیٹے نے جب یہ جملہ کہا ہوگا, ابا جاؤ میں آپ کا بہت انتظار کروں گا, کیا گزرتی ہوگی حضرت عقبہ پر. لیکن بیٹے کو دیکھتے رہے, اپنے نور نظر کو دیکھتے رہے. حضرت بشیر چلتے گئے, جب نگاہوں سے دور ہو گئے, حضرت عقبہ نے اللہ تیرے راستے کے لیے میں آگے بڑھا, یہ کہہ کر حضرت عقبہ گئے احد میدان میں چلے گئے. بولو کہاں چلے گئے, احد میدان میں چلے گئے. اب کیا ہوا احد میدان میں اللہ بہتر جانے, لیکن وہ وقت آیا, سننا وہ وقت آیا, حضرت بشیر اکیلے ہیں. کتنے سال کی عمر ہے, جب بڑے ہو گئے نا حضرت بشیر, بڑے ہو گئے تو اپنی داستان سناتے. اگر آپ کتاب میں پڑھو نا, پڑھتے جاؤ آنکھوں سے آنسو چھلکتے جائیں گے. حضرت بشیر کہتے میں 8 سال کا تھا, میرا ابا تو چلے گئے. کہتے میں کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو مجھے میرا ابا کا چہرہ سامنے نظر آتا تھا. کہتے کھانا کھانے بیٹھو لقمہ منہ میں جائے, لقمہ واپس نکالو, اس لیے کہ میرا ابا مجھے یاد آئے. حضرت بشیر کہتے رات کو سوتا تھا تو خواب میں مجھ کو میرے ابا دکھتے تھے, میں میرے ابا کے ساتھ باتیں کرتا, لیکن جب آنکھ کھلتی تھی سامنے کچھ بھی نہیں. حضرت بشیر کہتے ہیں وہ میری زندگی کے جو دن کٹے, راتیں کٹی دن کٹے, لیکن حضرت بشیر کہتے ہیں ایک صبح میں مجھے خبر ملی سب واپس آ رہے, خبر مل گئی سب واپس. حضرت بشیر کہتے ہیں میں نے غسل کیا, 8 سال کا لڑکا میں نہایا اور نہا کر میں نے اچھے کپڑے پہنا تاکہ میرا ابا یہ نہ کہے کہ میں گیا تو کپڑے گندے رکھا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے کپڑا اچھا پہنا اور اس کے بعد میں سیدھے, سارے لوگ انتظار کے لیے پہاڑ پر کھڑے تھے. حضرت حضرت بشیر کتنی عمر, میں بھی پہاڑ پر کھڑا, یعنی میں بھی پہاڑ پر کھڑا ہو گیا. وہ حضرت بشیر کہتے میں 8 سال کا, لوگ آ رہے, کوئی کسی کے گلے لگ رہا, کوئی کسی کے گلے لگ رہا, کوئی کسی کے گلے لگ رہا. حضرت بشیر کہتے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے میرے پاؤں درد ہونے لگے, ارے کوئی ایسا نہیں آتا جس کو میں کہوں کہ یہ میرا باپ ہے. حضرت بشیر کہتے کھڑا کھڑا کھڑا, انتظار انتظار, کوئی ادھر گلے لگے کوئی ادھر گلے لگے. حضرت بشیر کہتے میری نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, کون آ رہے, اللہ کے رسول پاک صاحب. حضرت بشیر کہتے ہیں میں 8 سال کا, میرے اندر وہ ادب کہاں, وہ ڈسپلن کہاں. حضرت بشیر کہتے میں تو سیدھے دوڑا اور دوڑتے دوڑتے جا کر نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور میں نے کہا اللہ کے رسول, میں نے کہا یا امی میرے چچا اینا ابھی ماں فوئی ابھی ابھی میرا ابا کہاں ہے, آپ کے ساتھ گئے تھے نا, میرا ابا کہاں ہے. بس حضرت بشیر عمر کتنی, 8 سال. کہتے میں نے جیسے میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے کہا میرا ابا کہاں, تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے, آنسو آئے. کہتے وہ آنسو جو گرے میرے نبی کی آنکھوں سے, حضرت بشیر 8 سال کے, فرماتے علیم تو ان ابھی قد استشہد, کہتے نبی کے آنسو نے بتا دیا کہ میرے ابا شہید ہو چکے تھے. کہتے وہ آنسو جس طریقے سے گرے میں سمجھ گیا کہ بشیر تو یتیم ہو گیا, بشیر تو یتیم ہو گیا, تیرا ابا اللہ کو کہتے ہیں میں نے حضرت بشیر کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے میرے نبی کو کہا سچ بتاؤ میرے ابا شہید ہو گئے نا. اللہ کے رسول نے کی زبان سے کہا ہوگا اپنے گلے لگایا اور کہا میرے ابا شہید ہو گئے اور میں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہا ہوں. پھر ابا چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے میں دفن کر کے ابھی آ رہا ہوں. سننا حضرت بشیر کی عمر کتنی تھی گھر نہیں گئے. ارے کوئی بیٹا گھر کیسے جائے گا جو خواب میں ابا کو دیکھتا تھا گھر نہیں گئے سیدھے بھاگے. معلوم نہیں بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے کہاں کوئی جنگل کی طرف چلے گئے اور کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے اور رو کر کیا کہتے وہ سننا رو کر کیا کہتے اللہ اللہ کیا معاملہ. پہلے اما کو بھی بلا لیا ماں کو بھی بلا لیا ایک باپ تھا جو باپ بھی تھا ماں بھی تھا اللہ اس کو بھی بلا لیا. اللہ میں تو اکیلا ہو گیا بس وہ درخت کے نیچے روئے جا رہے. اچانک کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا بولو سبحان اللہ کسی نے اچانک سر پہ حضرت بشیر کہتے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے یوں سر اٹھایا. او میرے دوستو حضرت بشیر کہتے سر اٹھایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب جب میں دوڑا تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑے ہیں. ارے میرے دوستو کوئی بھی آیا ہوگا پہلے اپنے گھر جائے گا کہ کوئی یتیم کے پیچھے دوڑے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ دوڑا تو ہمارے نبی بھی پیچھے. کہتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. حضرت بشیر کہتے میں نے کہا میرے چچا کیا کروں اما بھی نہیں ابا بھی نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یا بشیر بشیر کھڑے ہو جا. جیسے حضرت بشیر 8 سال کے کھڑے ہوئے ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا کہنا مت کہ تیرا ابا نہیں تیری اما نہیں آج سے تیری ماں عائشہ ہوگی اور تیرا ابا محمد الرسول اللہ ہوں. وہ نبی نے کیسے پیار سے کہا. حضرت بشیر کہتے ہیں 8 سال کا مجھے اتنی ٹھنڈک ہوئی کہ حضرت بشیر گئے بازار میں گئے. کہاں گئے؟ مدینے کے اور جہاں بچے کھیلتے ہوتے نا وہاں گئے اور وہاں جا کر سارے بچوں کو کہا او بچوں تمہاری ماں ہوگی تمہارے ابا ہوں گے لیکن میری ماں سے بڑھ کر تمہاری ماں نہیں ہوگی میرے ابا سے بڑھ کر تمہارے ابا نہیں ہوں گے. میری ماں عائشہ صدیقہ ہے اور میرے ابا محمد الرسول اللہ ہے. اچھا میرے پیاروں میں آپ میں واقعی کا ایک پہلو آپ کے سامنے لایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چلو بیٹے خوش ہو گئے. ارے بولو نا بیٹے خوش ہو گئے. 8 سال کی عمر تھی لمبی جوانی ملی خوش ہو گئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ باپ بیٹا دونوں میں محبت میں باپ آگے ہوتا ہے. یہ دستور ہے باپ اور بیٹے کی محبت میں آگے کون ہوتا ہے؟ تو جب بیٹی کا یہ عالم ہے تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ حضرت عقبہ جب میدان میں لڑتے ہوں گے اور جب آخری گھڑی آئی ہوگی ان کو کیا اپنا بیٹا یاد نہیں آیا ہوگا؟ جب ان کو نیزے مارے گئے ہوں گے تلوار ماری گئی ہوگی جب وہ آخری سانس لیتے ہوں گے تو کیا ان کو یاد نہیں آتا ہوگا کہ میرے بیٹے نے کہا تھا ابا میں آپ کا انتظار کروں گا وہ بیچارہ انتظار کرتے کرتے میری موت کی خبر سنے گا؟ اب سوچو باپ اس لیے تصور ہے باپ بیٹے دونوں میں محبت ہوتی ہے لیکن 99% باپ محبت کے میدان میں آگے ہوتا ہے بیٹا محبت کے میدان میں. اسی لیے یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی آپ نے سنا ہوگا جن کا فیض کتابوں میں بہت ملتا ہے انہوں نے بہت اچھی بات لکھی کہ باپ اور بیٹا کہتے ہیں کہ جب باپ بیمار ہو جائے نا باپ 80 سال کا بڈھا باپ بیمار ہو جائے ہاسپٹل میں آئی سی یو روم میں بیٹا بال کیا کرتا معلوم کیا کرتا سب کو بولتا دعا کرو میرا ابا بہت بیمار ہے دعا کرو میرا ابا بہت بیمار ہے اگر آخری وقت آیا ہو تو دعا کرو اللہ روح نکال لے گئے. کیا کہتا آخری وقت آیا ہو تو دعا کرو میرے ابا کی روح آرام سے. یہ بیٹا کس کے لیے دعا کروا رہا ہے؟ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو باپ باہر کھڑا ہو اور بیٹا اندر آئی سی یو روم میں ہو باپ باہر کیا کہتا مصلی بچھا کر کہتا اللہ مجھے تو جو دیکھنا تھا دیکھ لیا میرا بیٹا جوان ہے اللہ جو میری عمر باقی ہے وہ میرے بیٹے کے حوالے کر دے. باپ وہ ہے جو اپنی عمر بیٹے کو دیتا ہے اور بیٹا وہ ہے جو باپ کی آسان موت کی دعا کرواتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. اب آپ بتاؤ حضرت عقبہ جب میدان میں ہوں گے ان کو اپنا بیٹا یاد نہیں آتا ہوگا؟ اکلوتا بیٹا اکلوتا بیٹا ماں کے بغیر کا بیٹا کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ میرا بیٹا تو یتیم ہو جائے گا نا؟ لیکن میرے پیاروں وہ دین وہ قرآن میرے اور آپ کے گھر تک پہنچے. حضرت عقبہ نے اپنے بیٹے کی قربانی کو داؤ پر لگا دیا اور آج ہم لوگوں کے پاس جب وہ قرآن آیا کیا کیا اس کا معاف کرنا ہم سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوگا غدار اور دھوکے باز ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک بات آپ کو بتاؤں سب نے کپڑے پہنے بولو بولو بولو سب نے پہنے کپڑے الگ بات ہے, کسی کا کتنے روپے میٹر کا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے, کوئی 25 روپے والا میٹر پہنا ہوگا تو کوئی 100 روپیہ میٹر پہنا ہوگا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, سننا ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, سب بولنا ساتھ میں بولنا, حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی, برو برو کتنی غلطی ہوئی. ایک, اللہ نے جب زمین پر اتارا تو کپڑے اتار دی کس کے, حضرت آدم کے, جنت میں تھے. ایک غلطی ہوئی, کتنی غلطی ہوئی, بولو ساتھ میں بولو کتنی غلطی. ایک غلطی ہوئی, اللہ نے دنیا میں اتارا کپڑے اتار دی, یعنی مطلب ہے کہ بدن سے کپڑے, اب کپڑے اتارو تو شرم آئے کہ نہیں آئے, ارے بولو شرم آئے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شرم آئی تو جنگل کے درخت کے پتے توڑے اور اپنے بدن کے اوپر باندھے, ورنہ اللہ نے تو کپڑے اتار دیے. ارے میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے, آپ میرے چہرے کو مت دیکھو, قرآن میں لکھا 8ویں پارے میں, کون سے پارے میں, بولو بولو کون سے پارے میں, صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے اور غلطی کر کے آئے, اللہ نے کہا جب میری نافرمانی کر کے آئے ہو تو بدن پر کپڑے بھی پہننے نہیں دوں گا. اللہ نے کپڑے اتار دیے, پورا بدن برہنا, پورا بدن کپڑے کے, اور حضرت آدم کو شرم آئی تو درخت کے پتوں کو توڑا اور اپنے بدن سے, ارے قرآن میں لکھا, کون سا پارا, بولو بولو کون سا پارا, 8واں پارا. اللہ نے فرمایا بدلناهما غرورا, قرآن کی تعبیر دیکھو, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقطفان عليهما في ورق الجنة, درخت کے درختوں سے اپنے آپ کو باندھا, باقی اللہ نے تو پورے کپڑے. سننا حضرت آدم نے کیا کہا, بھائی جو جن کے کپڑے اترے ہوں گے ان کو جتنا ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم کو زیادہ ہوگا. حضرت آدم کیا فرماتے ہیں سننا, حضرت آدم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا, حضرت شیس, بیٹے کا نام بولو, حضرت شیس علیہ, حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا سن, بیٹا سن, آنے والے آخری نبی جو ہے نا ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس, آنے والے جو آخری نبی ہے محمد رسول اللہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت شیس نے کہا ابا تمہیں کیسا پتا چلا, کہا سن تیرے ابا نے ایک غلطی کی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیس تیرے ابا نے ایک غلطی کی, اللہ نے کپڑے, بولو بولو اللہ نے کپڑے, اور کہا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کریں گے. میں نے ایک گناہ کیا, اللہ نے میرے کپڑے اتارے. آخری نبی کے امتی گناہ پر گناہ کریں گے, لیکن اس نبی کی محبت کے صدقے اللہ کپڑے اتارے گا نہیں, بلکہ ایک ہوگا تو اللہ 2-3 اور دے دے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے کباٹ میں دیکھو 4 جوڑ تو کم سے کم ہوں گے. تو سوال ہوتا ہے کہ آدم جیسے آدم غلطی کرے تو کپڑا اتار دے گے, اور ہم غلطی پر غلطی کرے ہمارے کپڑے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے حق تو یہ تھا کہ ہم کو بھی ننگا کر دیا جاتا, جب حضرت آدم کی ایک غلطی پر کپڑے اتار سکتے ہیں تو ہماری ہزاروں غلطیاں, ہمارے کپڑے کیوں نہیں اترتے؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا اتر جاتے, لیکن نبی کی محبت کے صدقے میں اللہ نے کپڑے اتارے نہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے جو کپڑا پہنا ہے وہ محمد کے صدقے پہنا ہے, اگر محمد نہ درمیان میں ہوتے تو خدا ہم کو بھی ننگا کر کے پٹک دیا. تو جس نبی کے صدقے میں کپڑا ملا, بولو بولو بولو, جس نبی کے صدقے میں, اللہ کی قسم نبی نہ ہوتے تو یہ ہوتا؟ ارے جو خدا حضرت آدم کی ایک غلطی پر کپڑے اتار سکتا تو ہم کون سی کھیتی کے لیے, جو حضرت آدم کے کپڑے اتار سکتا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اتار دیتا, ننگا کر دیتا, پٹک دیتا, لیکن صرف درمیان میں ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ کر میں نے تیرے کپڑے نہیں اتارے. تو جس نبی کے صدقے میں کپڑے ملے اسی نبی کے چہرے کو توڑا تھا. کیسا بے وفا, کیسا کٹا رہے ہو. جس نبی کے صدقے میں کپڑے پہنتا اسی نبی کے چہرے کو نوچتا ہے, اسی نبی کی نمازوں کو قضا کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, ٹی وی ضروری ہے نا, بولو نا میرے پیارے, ٹی وی ضروری ہے نا. چلو میں بات ختم کروں, آپ لوگ ٹینشن میں لگ رہے ہو زیادہ. ٹی وی فیصلہ آپ لوگ کرنا بھائی, فیصلہ آپ لوگ کرنا, میں نہیں, یا کسی مفتی سے پوچھ لینا کہ ٹی وی گھر میں رکھنا جائز کہ نہ جائز. ارے بولو نا بھائی. ایک بھائی میرے کو بولتا مولانا آپ تو فتوا دینا چاہیے کہ ٹی وی جائز ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی یہاں کیم میں میرے کو تعویذ کے روپ میں آدمی کہتا ہے مولانا آپ تو مفتی لوگ ہیں نا, بہت نیرو مائنڈ, بہت تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے, ابھی جو ٹی وی کو جائز کر رہے. میں نے کہا کیوں؟ مولانا جائز نہیں کرو گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑوسیوں میں جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں, تو اس سے اچھا پڑوسی کے گھر میں جانے سے اچھا اپنے گھر میں ڈبا لا کے رکھ دے. میں تو بہت بے شرم آدمی ہوں. میں نے کیا کہا معلوم؟ کل تیری بیوی بھی پڑوس میں جائے گی, کیا کرے گا؟ اس کو بول بھائی پڑوس میں آئے کو جا کے اس کو کیا بلا لے. عقل تو دیکھو ہماری ماری. ارے میں غلط نہیں بول رہا, صحیح بول رہا ہوں نا؟ ارے ٹی وی کو اس لیے جائز کہ میرا بیٹا پڑوس کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتا ہے, تو اس سے اچھا اپنے گھر میں لا کے رکھو تاکہ میرا بیٹا پڑوس میں تو نہیں جائے. میں نے کہا کل تیری بیوی بھی پڑوس میں جائے گی تو اس کو بھی تیرے گھر میں بلا لیں. یعنی جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کو حلال کرنے کے لیے ایسے بہانے. آپ لوگ بولو نا, ٹی وی حلال ہے کیا حرام؟ زور سے بولو نا. اچھا دیکھو, معاف کرنا, میں تو ایک بات سوال پوچھوں گا, جواب آپ لوگ دیتے رہنا, سوچتے رہنا جواب. اچھا اگر ہمارے گھر میں کوئی تصویر ہو کسی ہیرو کی, ہیروئن کی, کوئی مرد کی, کوئی عورت کی, ہمارے گھر میں تصویر ہو, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے رکشہ والے پیچھے تصویر لگا کے گھومتے, میں نے دیکھا, اور مسلمان کی رکشہ کے پیچھے ملے گی, رکشہ چلاتا ہوگا وہاں روٹی کماتا ہے اور پیچھے عورت کو رکھا, عورت کا فوٹو کیا کرتا ہے؟ دیکھ دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف انرجی, کیا کرتا ہے؟ اس کو ٹی وی کو فوٹو لگا. چلو میں ایک بات بتاؤں, اگر ہمارے گھر میں فوٹو ہوئے اور جو ضروری نہیں ہوئے, جو ضروری نہیں ہوئے ہمارے گھر میں, کوئی ہیرو کی تصویر, کوئی ہیروئن کی تصویر, کوئی مرد کی تصویر, کوئی عورت کی تصویر, میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں ایسا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. یہ بات لکھ لو, یہ بات تو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. جس گھر میں تصویر ہوگی ہیرو کی یا ہیروئن کی یا مرد کی یا عورت کی, رکھتے یا چلو اپنی خود کہہ رہے میری کاری احمد علی کی تصویر بنا کے میں گھر میں لٹکا دوں, لیکن رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. میرے باپ کی تصویر لٹکاؤ یا میرے پیر کی تصویر لٹکاؤ, جب تصویر ہوگی گھر میں, بولو بولو ساتھ میں بولو, شاندار کی تصویر گھر میں ہوگی تو رحمت کا فرشتہ. اچھا یہ کیوں نہیں آئے گا معلوم؟ نبی نے کہا, اب نبی نے کہہ دیا تو کوئی کینسل بھی نہیں کر سکتا, اور وہ بھی بخاری میں. کون سی حدیث؟ بخاری شریف میں صاف, میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں وہ حدیث کیا فرمایا. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی, بولو جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ اندر. اتنی بات دماغ میں آ گئی. اچھا جب تصویر ہوگی ایک مرد یا ایک عورت یا ایک پیر یا ایک ماں یا ایک باپ کی تصویر تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا, تو جس گھر میں ٹی وی ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. ایک تصویر ہے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آیا, تو ٹی وی تو تصویروں کا مجموعہ ہے اور وہ بھی ننگی تصویروں کا. یہ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں, پوچھو نا کیا ملا, کیا سبق ملا ٹی وی سیریل میں, کیا سبق ملا؟ یہ سبق ملا کہ بیٹا باپ کو تماچا کیسے مارے, کوئی کسی عورت کی عزت کو کیسے لوٹے, یہی تو سبق ملتا. تو آپ بتاؤ جب ایک تصویر ہے, میرے پیر کی تصویر ہے تو رحمت کا فرشتہ گھر میں نہیں آتا, تو میرے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی جو لمبی سائز کا ٹی وی جو دیوار میں فٹ ہو گیا, اور ٹی وی جس میں ننگا گانا بجانا ڈھول ہنگامہ عزت لوٹنا, بتاؤ رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ صاف بولو ٹی وی گھر میں ہوگا, بولو بولو ڈرو مت, ٹی وی گھر میں ہوگا تو رحمت کا فرشتہ انٹر, نو ایڈمیشن, فرشتہ نہیں آئے گا. چلو بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی کہ گھر میں ٹی وی ہوگی, بولو بولو ابھی بھی کچھ لوگ بیچارے گھبرا رہے. ارے بولو نا, ٹی وی ہوگی تو رحمت کا فرشتہ گھر میں. اچھا موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. اور روح کھینچنے کے لیے فرشتہ آئے گا, روح کھینچنے کے لیے, روح کھینچنے کے لیے فرشتہ ہی آتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا تو اللہ کا دستور ہے, کون آتا؟ فرشتہ آتا اور روح کو کھینچتا. قرآن میں لکھا, تیسرے بارے میں, کون سے بارے میں؟ تیسرے بارے میں اللہ نے فرمایا والمنادیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا فالمدبرات امرا. سب آیتوں کا خلاصہ, روح کھینچنے کے لیے کون آتا؟ اب چلو اب بات ہے رحمت کا فرشتہ رحمت ارے ٹی وی ہوگی تو رحمت کا فرشتہ تو موت آئے گی تو کون روح کھینچنے آئے گا دیکھو تھوڑی عقل لگا میں کسی کا نام نہیں لیتا میں کمرے میں ہوں میری آخری گھڑی آ گئی میں بستر پہ آخری سانس لیتا ہوں اور میرے گھر میں ٹی وی سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو قاری احمد علی کی آخری سانس چل رہی ہے اور گھر میں کیا ہے ٹی وی اچھا آخری سانس چل رہی ہے فرشتہ آنے والا ہے میری روح کو کھینچنے والا ہے لیکن ٹی وی ہے بتاؤ رحمت کا فرشتہ آئے گا رحمت کا فرشتہ آئے گا دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اندر آئے گا ارے میرا ٹائم ہو گیا ہے رحمت کا فرشتہ اندر آئے گا ارے بولو ٹائم ہو گیا ہے میرا رحمت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے ارے بولو اندر آئے گا تو کیا کرے گا ٹائم تو ہو گیا کیا کرے گا میرے کو باہر بلائے گا میرے کو بولے گا وہ کاری احمد آ جا روح نکالنا ہے بلائے گا یا ایسا بولے گا آج نہیں بے دیوس مچھی ایسا بولے گا ارے بولو نا رحمت کا فرشتہ دروازے پر آ گیا ہے اندر تو آئے گا نہیں اندر آئے گا تو نبی کی بات غلط ہو جائے گی اور ہمارے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اندر آئے گا تو نبی کی بات غلط ہوگی اسے اندر تو آئے گا نہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے میرا صرف 2 سیکنڈ باقی ہے میری روح نکالنے کا ٹائم ہو گیا کیا کرے گا کیا کرے گا میرے دوستوں میرے کو باہر بلائے گا نہیں اور 2-3 بات کی بھی بات کرے گا اس لیے قرآن نے لکھا انا جل اللہ ہی راجا اللہ جو اکبر اللہ کہتے جب تیرا وقت آ گیا 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ تو کیا ہوگا اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے رحمت کے فرشتے ہر جی چلا جا میں عذاب کے فرشتے کو بھیج رہا موت تو وہی ٹائم کا 2 سیکنڈ باقی 2 سیکنڈ میں فیصلہ ہوگا اللہ کہیں گے رحمت کے فرشتے آ جا میں نے تیری جگہ عذاب کا فرشتہ بھیجا عذاب کا فرشتہ آئے گا میری روح نکالے گا کلمہ ملے گا کس کی وجہ سے کلمہ نہیں ملا اب سوچو اگر آپ کے گھر میں ہو تو میں کیا بولوں میں نے تو حدیث آپ کے سامنے پوری ڈکٹیٹ کی یہ پورا خلاصہ ہے یہ ٹی وی جو ہے نا ٹی وی یہ یہودیوں کی وہ پلاننگ ہے جو کئی سال ہاتھ سال پہلے بڑے بڑے روم کے یہودیوں نے مل کر پلاننگ کی تھی کہ مسلمان کا ایمان کیسے چھینا جائے آخر میں یہ ٹی وی کو بڑھاتے گئے گھر گھر پہنچاتے گئے میں کہتا ہوں یہ تیرے آگے کے دروازے سے جب ٹی وی گھر میں آیا پیچھے کے دروازے سے کہیں تیرا ایمان تو نہیں چلا گیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آج بچہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں اس کی وجہ ٹی وی آج ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا نہیں اس کی وجہ وہ دیکھتا ہے کیسی آوارہ گردی ہوتی وہ پریکٹیکلی کرتا ہے میرے پیاروں بہت ضرورت ہے ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھاؤ بہت ضرورت ہے آج ہمارا ایمان ہم سے بہت دور ہو گیا نبی پاک کی محبت بہت دور چلی گئی ہے میرے پیاروں اس لیے میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک دو باتیں کہوں گا آپ لوگ ارادہ کرو گے انشاءاللہ ارے بولو نہیں ارادہ کرو گے میں 2-3 اعلان کر دوں بات ختم کرے ایک تو اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ 3 پینشن کتنے سب کو ہے اور منیر بھائی غلط تو نہیں بول رہا 3 پینشن سب کو ہے میرے کو بھی ہے بتاؤں کون سے کہنے سب سے بڑا ٹینشن گھر کا جھگڑا ارے بولو ہے کہ ارے ایسا تھوڑی بڑے بڑے مفتی کے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے گھر کا جھگڑا تو ایسا ہو گیا ہے کہ بیوی کے پاس تھوڑا چلا جا تو ماں ناراض اور ماں کو جا کے پوچھ لے تیری طبیعت کیسی تو میں تو کہتا ہوں یہ تو بڑا عجیب معاملہ ادھر گیا تو ماوڑیا نے ادھر گیا تو باوڑیا ہاں صحیح ہے مولانا صحیح ہے بالکل ماں کو جا کے گھر اتنا پوچھنا اما صبح میں تمہیں بخار تھا ابھی کیسا ہے بس اتنا پوچھ کے اپنی بیوی کے کمرے میں جاؤ تو اس کا تھوپڑا چڑھا ہوا شادی ہو گئی بیوی ماں ماں ماں ماں ابھی بھی کیا تم ہوٹل میں کچھ پیتا ہے صحیح ہے کہ نہیں تو وہ بےچارا سوچتا ہے ماں کو خالی اتنا پوچھا تو اس میں تو اس کا تو ٹیمپر تو دیکھو کتنا گرم ہوگا اور چلو کبھی کیا کرو مرم سیدھے گھر میں جاؤ اور بیوی کے پاس چلے جاؤ وہ ماں در در در در روئے گی اور پھر پڑوس میں جائے گی پڑوس کو جا کے کہے گی بدلائے گی ہمارو پوئرو پہلا جی وہ نہیں رہی ہمارو پوئرو کیا ہو گیا کہا پہلے تو آتا تھا تو پہلے ماں کو سلام کرے اب تو بس بیوی سب سے بڑا ٹینشن میرے دوستوں گھر کا جھگڑا بولو سب بولو ہے کہ نہیں چلو میں دوسرا ٹینشن بتاؤں پیسہ جو مہینے کا 5,000 کماتا ہے وہ بھی چھلنے میں آخری تاریخ میں روتا ہے اور 1 لاکھ والا بھی روتا ہے برکت نہیں پیسے میں ارے بولو نا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اور سب کو چاہیے. الفاظ والے نہیں چاہیے تو میں بیٹھا ہوں, صبح تک بیٹھوں گا, میرے نام کرتے ہو تو بیٹھا رہو, چھوڑوں گا نہیں, کرسی نہیں چھوڑوں گا. ارے بولو نا, پیسے کا ٹینشن ہے کہ نہیں سب کو؟ ہاں, لاکھ کمانے والا بھی ٹینشن ہے, ہزار کمانے والا بھی ٹینشن. برکت نہیں, برکت نہیں, برکت نہیں, برکت نہیں. میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے آیا کہ مولانا برکت نہیں ہے, کچھ کرو. میں نے جیب میں سے کاغذ نکالا, تعویذ بنایا, میں نے کہا لے لے جا, کہیں کام جگہ پہ رکھنا, برکت ہوگی. جو میرا منہ دیکھتا ہے, میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولانا اتنے چھوٹے سے کیا ہوگا, بڑا دو نا. یہ کیا چھوٹا سا تو میں پتھر کے نیچے دبا دوں, بڑی دو نا, دیوار پہ لٹکاؤ تو اللہ بھی دیکھے تو زیادہ پیسہ دے. میں نے کہا بھائی اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی تو میں میرے گھر میں کلر نہیں کراتا, وال پیپر تعویذ کا ہی لٹکا لیتا. ارے میرے کو تو تعویذ بنانے آتی ہے, بڑے بڑے پیڑ بنا. ارے بھائی پہلے تیرے کو آنے دیتا کہ میں کھاتا. تو سب سے بڑا ٹینشن جو ہے پیسے کا, پہلا ٹینشن جھگڑا کر کا, دوسرا ٹینشن, اور تیسرا ایک ٹینشن تو ایسا ہے آپ کو سونے بھی نہیں دیتا, موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بڑا ٹینشن ہے موت کے وقت ملے. یہ تین ٹینشن, چلو میں آج آپ کو پہلا اعلان کرتا ہوں, تینوں ٹینشن کو دور کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. گھر کا جھگڑا ہے ایسا, اس میں قسم کھا کر کے کر کے دیکھو, گھر کا جھگڑا ایسا ختم ہوگا کہ بیوی کے پاس جائے گا, بیوی کہے گی کیا تیری ماں کی طبیعت خراب ہے, ماں کے پاس جا. ماں کے پاس جائے گا تو ماں بولے گی بیٹا اب بڑا ہو گیا, جا بیوی کے پاس چلا جا. بتاؤ وہ گھر میں کتنا سکون ہوگا, ہوگا کہ نہیں سکون؟ اور پیسہ اتنا ہوگا کہ میں کماتا تھوڑا ہوں, برکت کہاں سے آتی ہے. لیکن ایک کام کرنا پڑے گا, موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا, تینوں ٹینشن دور ہوں گے. ایک کتاب ہے عربی زبان میں, کتاب ہے فتاوا تاتار خانیا, عربی زبان میں کتاب ہے فتاوا تاتار خانیا, اس میں حدیث لکھی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں اللہ کی قسم فجر کی دو رکعت سنت گھر میں پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی دو رکعت سنت گھر میں پڑھو, فجر کی دو رکعت فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو. نبی فرماتے میں قسم کھا کر کہتا اللہ تیرے گھر کا جھگڑا دور کرے گا, تیری روزی میں تیرے حساب پر کر دے گا, اور موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب کر دے گا. چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلا ہے تیار ہے ماشاء اللہ, سب کل سے شروع کر دو گے نا ان شاء اللہ. فجر کی دو رکعت سنت کہاں پہ, اور فجر کی دو رکعت فرض کہاں پہ؟ یعنی یہ سوچو کہ جو بڑے بڑے تین ٹینشن ہے نا, ہم کو فکر ہے اس سے زیادہ اللہ کو فکر ہے. ہم کو تو فکر ہے, اس سے زیادہ اللہ کو فکر ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی پہلے یہ چیز فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لے, فجر کی دو رکعت فرض پڑھ لے, تاکہ تیرے تینوں ٹینشن دور ہو جائے. اٹھتے ہی ہم کو تو اٹھنے کے ساتھ چائے چاہیے, اللہ کہتا چائے بعد میں بھی, پہلے تیرے تینوں ٹینشن دور کر دیتا ہوں. کرو گے انشاءاللہ. تو ایک اعلان تو یہ کرنا تھا. ایک دوسرا اعلان کرنا ہے, آج ہم الپڑ والے بہت خوش نصیب ہیں, ہم الپڑ والے بہت خوش نصیب ہیں. میں یہاں پر آیا ہوں, میرے ساتھ میں اللہ کے ولی آئے ہیں, میں ان کو جان بوجھ کر نہیں لایا, اس لیے کہ جو اللہ کے ولی میرے ساتھ اس وقت آئے ہوئے ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب جونپوری. کیا نام ہے؟ حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب جو, ان کی عمر ہے 102 سال, 102 سال ان کی عمر ہے. اور یہ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, وہ خلیفہ جنہوں نے 30 سال اپنے شیخ کی خدمت کی. کتنے سال؟ 30 سال اپنے شیخ کی خدمت کی, اور 28 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 28 سال سے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے, ہم نے ان کو دعوت دی. وہ بمبئی آئے تھے علاج کے لیے, ہم نے ان کو دعوت دی, بہت سمجھایا, تو وہ ساتھ میں آ گئے. اور ہمارے سعید بھائی جو ہے وہی میرے ساتھ میں تھے جب ہم ان کو لے کر, ہمارا جو مدرسہ ہے نا موٹی نرولی کیم کے پاس, موٹی نرولی جو مدرسہ, وہاں آئندہ سر وہ بخاری بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. 102 سال کی عمر, تو ابھی وہ آئے ہیں اور ہمارے سعید بھائی کے گھر پہ آرام فرما رہے. میں جان بوجھ کر یہاں نہیں لایا, اس لیے 102 سال کی عمر, وہ بہت دبلے پتلے کمزور, اور کینسر بھی ہے ان کو, اور بیمار بھی ہے, لیکن ابھی بھی جو علم اللہ نے دیا, یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, مسجد میں بیٹھا ہوں جب بخاری پڑھنے پر آتے ہیں نا تو صفحے کے صفحے پڑھ جاتے, کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھتے. 28 سال سے بخاری پڑھاتے, اور ابھی مجھے کہا کہ 12 سال تو میرے شیخ نے مجھ کو بخاری پڑھائی, اور انہوں نے اچھی واقعہ سنا ہے, میں تو ہم لوگ تو برداشت بھی نہیں کرے. کہتے میں نے جب پہلی مرتبہ بخاری پڑھائی, پہلا دن کہتے بخاری میں نے پڑھائی, جب میں بخاری پڑھا کے باہر نکلا تو شاہ وسیع اللہ کھڑے تھے, شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ نے کھڑے دیکھا, کیا ہوا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہہ رہے میری تو جوانی ہے. میں نے کہا حضرت میں نے بخاری پڑھائی. کہتے میں نے اتنا کہا کہ حضرت میں نے بخاری پڑھائی, حضرت نے جوتے اتارے اور 12-15 جوتے سر پہ مارے. کہ یہ کیوں کہا کہ میں نے بخاری پڑھائی؟ ابھی تک میں اندر سے جائے گا نہیں تو بخاری پڑھانے کا حق بھی نہیں. میرے دوستو 12 سال جنہوں نے شیخ کے سامنے بیٹھ کر بخاری پڑھائی اور شیخ کے جانے کے بعد 28 سال بخاری پڑھائی, جنہوں نے قال اللہ قال رسول میں پوری زندگی کپائی, آج وہ ہمارے اولپاڑ میں آئے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں جو ایک راز کی بات ہے, بمبئی میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے تو یہ بھی بشارت سن لی ہے کہ جہاں ان کے قدم جاتے ہیں وہاں اللہ برکتوں کے فیصلے کر لیتا. تو میں تو وہی بھکھاری بن کے گیا تھا, پہلے تو بہت منع کرتے تھے لیکن بہت کہنے پر تیار ہو گئے اور موٹی نرولی تھے. آج میں ان کو اولپاڑ لے کر آیا ہوں یہاں پر, تو آپ سب سے کہوں گا کہ سعید بھائی کے گھر جائے, صرف ملاقات کرے اور زیادہ تکلیف نہ دے. ہمارے یہاں جو ہے نا یہ کھینچ کھانچ کی بہت عادت ہے, اور کیسی کھینچ کھانچ کی, یہ بیان کیا نا تو ملاقات کے لیے تیار. اب ایسا اگر کبھی قاری احمد علی بغیر بیان کے آ جانے نا تو دیکھیے گا قاری احمد علی چاہیے. السلام علیکم. ایسا مت کرو میرے پیارو, ادب ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, ادب. اور کسی بڑے سے ملنے جاؤ نا تو اس کا ادب السلام علیکم ملاقات چلے گا. اس میں جو ان کی طرف سے جو توجہ ملے گی وہ بیٹھ کر ستانے میں توجہ. وہ کہتے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مبارک بیمار تھے. کون حضرت عبداللہ ابن؟ بہت اللہ کے ولی بیمار تھے, لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. اب عیادت کیسے کرنا چاہیے؟ آؤ دیکھا. السلام علیکم, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اصل عیادت یہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی وہیں بیٹھ جاتے ہیں, جانے کا نام نہیں لیتا جب تک پانی ٹھنڈا چائے نہ ملے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بیمار تھے نا, لوگ ملنے آتے تھے, ایک آدمی بیٹھ گیا, جاوے ہی نہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک بیمار ہے, سوچیں کہ جاوے تو میں اپنا کپڑا بدلوں. وہ بھائی کے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا فرمایا, بھائی دیکھ بہت لوگ آتے دروازہ بند کر دیں, بہت لوگ آتے دروازہ, کہا میں اپنی دروازہ بند کر دیتا ہوں, کوئی بھی اندر نہیں آئے گا. ارے پہلے تو باہر نکل. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا کیا کہ وہ دروازہ بند کر دے گا؟ یہاں سے مت بند کر, باہر سے بند کر دے. سمجھے باہر سے بند کر دے مطلب تو پہلے. تو یہ ادب اگر آپ کو نہیں معلوم تو ایسا ہونا, تو ادب کے ساتھ میں آپ سب سے کہوں گا سعید بھائی کی گھر ابھی چلیں گے ان شاء اللہ ملاقات. السلام نہیں ترتیب سے دکم دکھی کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے جب تمہارے گاؤں میں اللہ کا ولی آئے بھلے بیان کرے نہ کرے اس کے چہرے کو دیکھ لو اللہ تمہاری روزی میں برکتوں کے فیصلے کرے گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی وہ موٹی نرولی میں رہیں گے, جن کو بھی ملاقات کریں گے 16 تاریخ تک وہ موٹی نرولی میں, اس کے بعد جائیں گے اور رمضان کے بعد پھر آئیں گے. دعا دو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی بخاری ان کے پاس پڑھیں اور ہماری سند بھی عالی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب فرمائے. اور ایک کام, ایک درود شریف کا میں کارڈ لایا ہوں جو تقسیم کرنا ہے. کن کو دیا بھائی؟ یہ ہمارے رمیش بھائی کو دیا ہے کارڈ. یہ درود شریف بہت چھوٹا سا ہے, پڑھو گے انشاءاللہ. اس درود شریف کے بارے میں لکھا ہے, میں تو کہتا ہوں سیٹ بن جاؤ سیٹ, میں بھی سیٹ بنتا ہوں, آپ کو بھی سیٹ بناتا ہوں. یہ درود ایک بار پڑھ لو. کتنی بار پڑھو؟ اللہ 70 فرشتے کو ڈیوٹی پہ لگاتا ہے. کتنے فرشتے کو؟ 70 فرشتوں کو اللہ ڈیوٹی پہ لگاتا ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے. 70 فرشتوں کو اللہ کہتا ہے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہے گا. کتنے دن تک؟ مطلب 2-2.5 سال تو ہو گئے گا, نہیں ہوگی 2.5 سال کے اوپر ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی کتنا 1000 دن تک ثواب لکھتے رہنا. وہ فرشتہ 1000 دن تک ثواب لکھتے, کتنے فرشتے؟ 1000 دن کے بعد وہ فرشتے بھی تھکتے, کہتے اللہ ایک درود پڑا تھا ہم 70 میں 1000 دن تک ثواب لکھا, اب تو ہم بھی تھک گئے. اللہ کہتے لکھنا بند کر دو, اب میں لکھنا شروع کرنے والا ہوں. وہ کون سا درود ہے؟ چھوٹا سا درود ہے, پڑھو یاد ہو جائے گا. چھوٹا سا درود کیا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل. ایک لائن کا درود ہے, باقی بھائی کریں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ رمیش بھائی کار تقسیم کریں گے انشاءاللہ. خیر اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کوئی مرحوم شیر خان عثمان خان پٹھان, مرحوم بختیار, مرحومہ زبین, مرحومہ آصفہ, سب دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. کوئی رشید خان پٹھان, ان کو آپریشن ہے, دعا کو آپریشن ہوا ہے, دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. چلو بھائی دعا کر لیں گے تاکہ سب لوگ وہ مفتی صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے. بہت ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں بہت سکون اطمینان کے ساتھ ملاقات. صحیح بھائی کا گھر قریب میں ہی ہے, بالکل اطمینان. سو کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں. میں پہلے پہنچتا ہوں, میں جا کے حضرت کو بتاتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگ سب ایک ایک کر کے آتے رہو. میں بھی وہیں پر آپ کی ملاقات کروں گا تاکہ دعا کے بعد ہم سب چلے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ بہن کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے پروردگار اے پروردگار, یہ جتنے بندوں نے ہم نے نماز کا ارادہ کیا ہے اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا, سب کو موت کے وقت کلمہ عطا فرما دے مولا, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.